أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenbi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musul ko ina lolu mbok yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay ñu tollu ci sura al a'raf ci katanu borom bi ñuy jël tay juromi ñenti aya ñuy jël ñenti aya muy aya 123 124 125 126 ñenti aya yi ñu ci jang ñenti mbir mbir yoy ba ci jitu moy al qulub al muslima bil kufri wal jara'im ashabuha لا يتورعون عن الكذب واتهام الابرياء تان جانغ تاي بوروم خول يي لندم يي تي لاكو لندمال دي ويد يالا نيغا خامني سين خول يي دانيو وو كون كيفر نيك سي با فيس دل دل دل دل نيغا خامني سين خول يويو la ko lendeumal moy weddi yalla ak ay bakkar yu bari ñoñu nga xamne seen xol yi dafa lendeum ndax weddi yalla ak ay bakkar duñu deñ di tuumal nit ñu bax ñi saay ñu deme ba deug leer ba ñu xamne deug gaangi ni ñom dañuy am gatché dañuy bëgg di neubatu ci seeni kaddu pour tuumal nit ñi nga xamne dañoo sel dañoo set yalla leen yonni wala ay borom xam xam lañ lool dañ ko jang tay ndax gis nañ ne fir'auna ak ay mbokam ba mu wowe njabar kat yi ne leen kay leen ngeen concours ak Musa Musa daanel leen dafa commencé de tout mal njabar kat yi nan len ah li ben pexé la bo xamné da ngeen ko dencion pour génné nit wa dëkk bi ci seen dëkk lool nak chaque jour du yam ci firawna rek ak njabar kat ya tout temps aduna beub aduna di jeex da nañ gis né nit ñu bax ñi borom xam xam yi nit yalla yi chaque jour buñu amé problème ak nit ñi nga xamné seen xol yi dafa fess del ak wedd yalla ndax ay bakkar yuñ doon def dañuy taxaw nak legui bëgg neubato tuumal ñooñu wala yeen nangam ay terroriste ngeen wala nangam wala di wax waxu ñaaw lolu chaque jour dañ koy fekk ci aduna goor gi den ndax li nga ñom sédel dafa jeex ay ordination jam su ko defé nit ñu bax ñi ñomit waru ñu répondre ci bonne yoyu ñu leen di wo ñom li leen yité rek moy kaddu yalla na leer su kaddu yalla léré rek jeexna parce que képp kuy woté ci yoonu yalla ab yonent ba ci suuf lay sey yité li tax ngay wax moy yalla mota waro répondre waro fayanto lu ñaaw ñaarel bi dañ jang fadilatul istirja an yaqula inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sa yu catastrophe amé musiba dañ bëgg ci ab julit mu dello mbir mi ci yalla mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak lu mu mëna doon musiba bo mëna dégg mais di nga gis fi contraire bi moy am di nga gis ci sunu rew mi nit ko xamné bu musiba amé day wax la hawla wala quwwata illa billah fek la hawla wala quwwata illa billah dafa am place inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dafa am place su musiba amé nga wara wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun su jam amé nga wax la hawla wala quwwata illa billah mere ku wis accident ne la hawla wala quwwata illa billah fo du place am mo la gis nga buñu noddé su noddu kat bi di wax hayya ala salah lan lañ la wax nga wax la hawla wala quwwata illa billah su waxe hayya ala al falah lan lañ la wax nga wax may la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah lan lay teki moy man awma pexé awma katan buma amé lu bax li yalna mako yalla defal modax so ñewé ci jakk ji nga dégg ñuy noddu noddu kat bi né la la daadi wax né hayya ala salah yow nga daane la hawla wala quwwata illa billah lol moy lan moy yalla man awma won pexé awma katan buma julissé yow yalla yama ko dimbalé ma daadi ñew yow yalla man de awma pexé awma katan buma indé sama bop julli yow yalla yama yé ci sama kawlal indi ma jog ma ñew julli wala yalla yama bayilo sama ligéy ma ñew julli wala yalla yama bayilo lima nekké won ma ñew julli sa yo déggé ki nodd ni hayya ala salah bamu ne hayya ala al falah yow lol ngay wax may man awma pexé awma katan buma indé sama bop yow yalla yama indi motax la hawla wala quwwata illa billah ñu ngoy wax ci lu bax kenn diko wax ci musiba musiba lan ngay wax moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un musiba nak de accident febar ñu wax la lu la neexul ñu sacc sa bagage ngane inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolu fan lañ ko jëlé lan moy dalil bi moy haythu fazi'a ilayha saharat jabar kadi dañ lañ gis legi inshallah ci ñaari minute bi len fir'auna ne yeen tay ngeen de tay ma def len nangam ak nangam li ben pexé la bu ngeen pexé ci bir dekk bi ñom dañu ne inna ila rabbina lamunqalibun lula neex defal ñun ci yalla lañ baye ko won ci yalla la ni delowat motax kuy xex nit ku bax wala nga yor sa doole sa carton da nga yakar ne boko reey jeexna fek mom ray ko benefice la jang nañ lolu ci sourate yasin waja bam ñewé di jappalé yonentiya moy rajulun mu'minun min ali fir'auna bam ñew di jappalé yonentiya gaay ray ko jamono biñ ko reey rek la ko yalla duggal aljanna mu duggal aljanna nan len ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin motax nit ku nek ci yoonu yalla du kasso du tej du ray du exilé du lol moy tax nga nopi wala lol moy tax nga delti ginaaw su fekke yalla la taxa jog tekkula wala terroriser la jëm la tital wala jëm la lolou amul ben importance lolou dula delti lo ginaaw benen bi moy masru'iyatu su'alu sabr anil balal sabat alil iman tay dinañ jang yonal nañ ci ñun waxna chaque jour buñ ne masru'iyya wala ñu ne wujub wala ñu ne dañuy bayyi xel ne lolu buñ ko waxe moy daño yonal kan moy yonal sharia sharia yonal na ci ñun ñuy ñaan yalla mu ñuy muñlo yalla diñu muñlo chaque jour nga deg ñom sax dañuy wax ne rabbana afriq alayna sabran yalla yalla nga sotti suñu kaw muñ moy nga teye bakkan bi def loko lu mu bëgg ta def lool moy muñ as-sabru habsun nafsi ala ma takrah lool moy muñ muñ moy nga poñe bakkan bi def loko lu mu bëggul def mbokk yi ñun ñi wor tay ji ni lan mo tax nu wor da no pone suñu bakkan xeflo ko marlo ko depuis fajar ba fu timis di jot lol moy muñ ya nga gis lek ya nga gis nan ya nga gis lo xamne sa beut soko xole dina xol bi dina contane wala nga dadi bayyi lolou parce que soko defé sa koor day yak lol moy muñ lol nak ab julit day ñaan yalla pour yalla dimbali ko ci chaque jour waye julit day ñaan yalla yalla dimbali ko muy muñ bala moy febar yek nat yi ñak febar dal la nga teud mëno dara wala nga ñak amo dara comme légui légui da ngay dékku né won sama borom kër dafa faatu sama dom bu mo waron dimbali nangami at dem na gisumako xawma da dé ci geejgi xawma légui légui amna ci kenn go xamné ci dimbali loolu la doon wax jox len ma ci motax nit do wara sant yalla bila yalla natulé yow nga bok ci ci laaj nga bok ci ñi nga xamné yow yaay joxé loolu mbokk yi sant yalla la dama musa genn khuruj dem ci benn jakk fanan fa du fajar di jot bo portable yaangi doga xew ma deglu xol sama message dali fayat portable duggal sama sac simi yere yima solon sanje yere julli jot ñu li xam sappé ci kanam ñaarelu sappé ñettelu sappé am espace am ñu avancer ci kanam man ma ngi won yaakar na 4ème sappé ma avancer au lieu bi may dem ma yobale sac bi ma baye fa sac bi ma seulmal fekk yobbu nañ sac bi won la yag na dé ci bénn jakk bu nekk face mbaaw bi may set sac bi ndaysan té ñom dañu bëggoon ma ñëw chaque instant bu ñu amé programme diiné dañuy bëgg ma ñëw bo moy sama premier jour ma ñew ñu sacc sama sac ñu décourager ñom ñuma invité won amir bi ne ma kay ma ñew mu ne ma yow lañ jël sa bagage ma ne wa mu ne ma santal yalla bala yalla natul ngay jël waye ñu lay jëlal allahu akbar mané ko wax nga deug da ngay sant yalla yow so bokké ci ñi joxé bokku ci ñi jox santal yalla nga sant yalla bo bokul ci ñi jël waye nga nek ci ñi nga xamne dañ leen di jëlal nit day sant yalla ci lool parce que ñi jël dañ leena nat natu la ñi laaj tamit dañ leena nat waye ñi joxe dañ leena nat ndax yalla mo leen jox xol ndax dañ joxe ñaar yeb natu la kon yonal nañ ci ñun ñu muñ waye ñu ñaan yalla mu may nu ñu muñ ci jafé jafé yek tartari ñu ñaan yalla tamit surtout mu may ñu ñu muñ pour ñu mëna sax ci iman gis ngeen père koor gi nit ñi ñu amé iman gis ngeen jakk ni ñi fessé loolu ko waral moy ngëm yalla bi yalla dafa yew iblis bi neeg ni bu doon du koor ñi tafsir ñu bari iblis dana leen togal ñu chain way yow nga yaan fo jëm ay heure bi naaj bu tang bi togal ataay jaangi ni gesta gaangi ni nangam baangi ni tele baangi ni kert kert waye iblis la yalla yew ak njabotam nit ñi mëna am liberté pour jaamu yalla waye li formation wala mbokk yi pour légui koor mu ngi jeex wala coupe du monde mo ngi ñew ñi tafsir yalla di la xol ndax coupe du monde mo la gënal wala tafsir mo la gënal ana ñi yalla gënal ci jakk ci ana ñu ñëk seen loox ma xol leen ñi yalla gënal ñi yalla gënal la ñëk seen loox ci ñi coupe du monde gënal nak nañ ñëk seen loox ñi coupe du monde gënal coupe du monde ñi nga xamne bu coupe du monde ñëw duñ ñëw tafsir ana ñu ha yéna ko wax de suñu borom dafa bëgg ñu ñaan ko ñu muñ pour ñu am iman as-sabat ala al-iman ñu am ngëm yalla waye ngëm yalla gog bokk yi fook ñu muñ pour ñu am ngëm yalla da metti de xol koor ni ba metti yow fajar dem jak xëd dafa metti jang al-qur'an baña def lu bon lool dafa metti so muñul do ko muñ def motax muñ ñett la muñ jaamu yalla muñ moy yalla muñ febar yek jangoro yek jafé jafé yi lol moy muñ ñett yi bu lako yalla dimbalé rek am nga ngëm jaamu yalla so muñul do ko def koor gi rek woné nako ñun ñëp ñoo ngi ni xif ñoo ngi ni mar depuis kañ am nañ day ñaata fan bu gudde yaangi taxaw julli yaangi jang alquran yaangi def say azkar yop muñ la yaangi teural sa bop ben programme bo xamne seungum yalla day yok waye tamit moy yalla fokk ñu muñ ko ñoo ngi ni dañoo muñ moy yalla tay jam na ci ño xamne bayinañ setan tele depuis chaxan yeb xolutuñ ko bo woru won da ngay genn fi rek gis ben xale bu jigen yalla natula nga top diko xol ba fa kastalu gis nga bi nga woré bo xolé bo ne ni sa da nga nan ni qul billahi minash shaitanir rajim lol ngay wax waye bu koor jexé nga commencé nan ni sa verre te xam nga nga ne da aram de waye shaytané mo lay duggu ba nga top di xol lolou baña tourner ben way neenama ben pa ñu dajé ci ben ngénté mo da Sénégal yalla limu waxon rek yonent bi limu waxal innama akhafu alaykum a'immatil mudillin yalla neena yonent bi neena lima ragal ci yeen moy ngeen am njit yu leen di reeral ñu téré ñu dajé ci ben ngénté muy waraté duggu ci aya bi yalla naan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa khal julil ñu ñeñ téy seeni bëtt mu ne yalla téréwul xol xulli la téré mu ne yalla téréwul xol de ñu ne ko yalla la la téré mu ne xulli moy yalla xol la wax bal sax yoonu def ne an nazaru sahmun min sihami iblis xol ben fles la ci flesu iblis li motax yonent bi neena ku yalla mussel ci xol jigen rek nga am banne ngam yalla dafa neex dang koy sentir kagn la ko yalla di defal moy bo baye xol jigen ni bo baye xol lu bon rek da ngay am banne xu ngam yalla comme ni ngay saxé tandarma nga yek ni ngay saxé lem nga yek ni ngay xampé mango nga yek ni ngay saxé banana nga yek nonu nga yegé banex bobu so bayé xol lu bon nonu ngay amé halawatul iman ci sa deun bo jangé alquran nga yegné yalla moy wax ak yow da ngay sentir lolou suñ la waré da ngay sa iman day yok da ngay joy sa lepp day set day lèr parce que lutax yow am nga banexu ngam yalla waye boy xol lu bon dara du def ta'sir ci yow dara du jeexital ci yow parce que sa xol bi mo wow xol lu bon day ray xol deglu lu bon day ray xol di lek lu bon day ray xol day dem ba sa xol bi ne keng doto def ta'sir ken du lo wax aljanna ba sa yaram daw ba nga xemem ko nga joy ken doto lo wax safara ba nga tit bu ñëk ba bo gisé ku dé nit ñi dañuy daw wala tay bu nit dé nit ñi dañuy yow di sétan di xol di yërndu ndax xol yi dañoo waw nit ñi buñ démé ci armée li demb seen iman day yok tay nit ñi ci kaw armée li lañuy waxtaan dañuy gis sax ku taxaw ci bammel bi di whatsapp wala di sétan facebook ci kaw armée nga gis waji di connecté wu bal sax da ngay gis muy photo di photo armel bi wala muy photo new bi lola ndaysan dañu bima aje premier aj dañu dem masjid rasul ndaysan di ziyare ji yaronte bi alayhi salatu wassalam ñu rani mbolo mi biri ñu ñew ba jip rawdatur rasul ben way nan ni de photo mu ne ni rek mu dajek police bi mu xulli police bi bon mu ne ko usawir ma photo police bi ne ko xolalu la fi indi rek unzur maza ataka bi iza kana taswir fasawir xolalu la fi indi rek bu fekke photo mo la fi ni mo la jël sen dekk bu fi photo kesse fotol yesan man nak du man lañ wax wax ji mais wax joji daf ma jeriñ man sama aj bi yep wax bobu daf ma jeriñ xolal lu la fi indi gis nga jaamu yalla su joté da ngay xol li la fi indi ngay xol li ngay def ay jaamu yalla jot ngay fo tay portable yi taxna mu neñu am iman parce que dara dotul selat lepp lu ñuy def rek dañu bëgg nit ñi gis ko même bo nafila gon da ngay gis sax kuy nafila guddi di whatsapp di ki bopam Allahu akbar nan su xeye daal di koy lancer ci estati daal di démb dama fanaane nafila guddi quoi demu nelawuma bi fanaane qiyam ba beut set quoi legui nak anatiya bobu ndessane demna yowmal qiyam bo dekke nga ñew ci kanam yalla mu ne izhabu ila allazina kuntum tura'unakum a'malakum kuntum tura'unahum a'malakum hal tajiduna 'indahum jazaa'an dem len ci ñi ngeen xamne yeena ngi len doon won seeni jëf ndax di ngeen ko fa fekk mbok yi bok na ci li ñi jang tay moy fadlul wafa 'ala al-islam wa annahu matlubun ala ahli al-iman wafa matal yalla dafa bëgg ci ñun ñu matal ñu respecté wa islam yalla dafa bëgg ci ñom ñu respecté seen ngëm yalla yalla dafa bëgg ci ñom ñu matal seen kolëré ak l'islam nit dafa wara matal ak diinem mana diinem dafa ko wara jëral lu ne yone do wax ne addu alayha bin nawajiz mat len ko ci seeni deug sen diine mat len ko fi addu alayha bin nawajiz mat len ko fi luñu mat fi ak luñu mat fi lu gëna deugal fi diine fi lañ koy duggal diine deret mo koy ar bala ñuy laal sa diine fekk sa bakkan dem na lol dañ koy jang legi ci saharatu fir'aun bañ ne gëm nañu yalla firawn amna luy wax ak ñom ñu ne ko nono ñun gëm nañu yalla mu ne len dina len def nangam dana len ñu ne ko defal lu la neex aduna rek nga mën alakhirah mëno fa dara ñun ak yoyam te deug la aduna fi kep ku lay jaay dara aduna rek la la mëna jaay dara alakhirah ya ngi mom yoneen su taxawé karam yalla dung lay def bo taxé ci karam yalla dung ngay def la takhfa minkum khafiya ñun ñepp bu ñu dékké ci kanam yalla hufat urat khurala kenn du sol yéré dung fi may wax ak yeen ku seen xel dem rek dung lay def dung ñepp nak kenn du sol dal kenn du sol yéré kenn du jongu bi nga nekké xalé sax bi nga jongo ba paré bo démé yowmal qiyam bo dékké loolu ñu daggon day déllu wat college non lañuy dékké ci kanam yalla tabaaraku wa ta'ala ñepp nak tout am dess yon ci yalla ibrahim ak muhammad kon fadlul wafa ala alislam dañu wara am kolere ak islam ak sunu diine mais tay lan motax ci dekk bi ñu nek suñu xasse sa papa nga xex buñu xasse sa yaay nga xex buñu nga xex buñ la la buñ waxe islam ñepp ne ba yalla jappulen lu tax amuñu wafa ak islam ñu may mbokk yi inshallah ñu mëna dugg ñu defar espace yi ñu bayyi mbokk yi ñu dugg han inshallah kon doom nday yi ñenti aya yoyu lañuy jël tay ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu taxawuñu jappaleñu ba sunu borom subhanahu wa ta'ala lim bëgg ci ñun dinañ ko mëna taxawé tout temps guddi ak bëccëk ba sunu lamiñi du tarxis ma bayyi mbokk mi mu jangal ñu ayé qala fir'auna ma ngi doon wax sank né ya ko ñent ayé la ñent ayé inshallah moy aya 123 qala fir'auna a amantum bihi a'udhu billahi minash shaitani rrajim qala fir'auna a amantum bihi qabla an a'dana lakum inna hadha la makrun makartumuhu fil madina litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا تشكرون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. Sunu borom neena mu ñu doon netali demb ci mbirum Fir'auna ak Musa. Xam ngeen ne ba Musa yexé ca dajé ba nga xamne Fir'auna mo dajalé mbolo mi waxon na len demb tasare na dajé na mbolo mi ñaata groupe ñetti groupe tribune bi mom Fir'auna mom mo fa tok ak ay gangoram benen bi ministre yek ñi tak ndomba tanki benen bi mu dal dikoy jaglel xet bi moy peuple bi njabar kari ci digg bayal bi ci digg terrain bi liñu wax Musa moy sanil wala ñun ñu sanni Musa ne len sanni len ñu daldi sanni seeni boom ak seen njabar waxon na len indi nañ ay toni njabar yo xamni dañ ko tek ci ay geleem biñu sanne seen njabar gogu dañu njabar beuti nit ñe Musa ci bopam sax yek na ne dafa tit yalla moko teye yalla nako Musa bu ragal man ab yonentou du ragal ci man yow Musa lol lañu borom bi di netali tay ci sunu dars mu ne wa aw hayna madadi de ila Musa ci Musa lan la ko wax moy alqi asaka sannil sayadwi Musa dadi sanni yatam bi Musa ne yadwi yadwi dadi won gaay lañu indi won yeb ci ton yoyu dadi songu tribune yi commencer sakami nit ñi peccoxo am ñepp daw nit ñi di deugante ci buntu yi ñi de ñi di yuuxu Fir'auna ne pecc daw ñi bi kërëm ñene ñi ne Fir'auna dawul de bal de fa yek ci tribune bi fi gëna kawé gardi wër ko loolu la suñu borom di netali ne bi lolou amé rek comme njabar kat yi ñoo ngi taxaw ñom xam nañ né li du njabar dañoo rot ci kanam Musa daané amanna bi rabbi Musa wa Harun ñun de gëm nañ yalla Musa ak Harun yuuxu yi amna ña ngay daw jaan ja ngay wann Musa daadi yalla daadi koy né téel yad bi mu daadi koy téé jaan ji mu daal di koy xëccaat mu nekk yeb mu samp ko taxaw moom kenn ak rakam Harun ñoom ñaar dong ñoo far ñëpp dañ leen a contre Fir'auna bu mu gisee njabarkat yi mu yaakaaroon tey ñoo koy dimbali ñoo koy aar ñoo ñoo ngi ni sujjoot ci kanamu yàlla ñoo ngi ni sujjootal yàlla ci kanamu Musa rek moom Fir'auna dafa def déclaration qala Fir'aunu Fir'auna ne a amantum bihi qabla an aadhana lakum da ngeen koy gëm te joxuma len ndigal a amantum bihi asaddaqtum da ngeen koy deugal fima jaa bihi wa daa ilayhi ci li nga xamne mom la indi di ci wote yeen ma indi len passal len ay auto loger len ci palais bi ngeen nek ay fan di lek di nos bama wax len ne bu ngeen gagné Fir'auna dama len di def ay ministre ngeen koy gëm te joxuma len ndigal est ce que ngëm yalla dañ ci xaar ndigal de lele nga gis papa ju ne dom yow da ngay muru te waxuma la ko ah yow legui da ngay yema julli te santuma la ko yene sa nga gis borom keur gu ne jafaram ah da ngay muru legui te man taguuma quoi legui man le man duma borom keur gi quoi ngay muru quoi ci sama keur quoi ndaysan muray su ko jigen di def lum ci tagu jeukeram jeukeram da ko mom Senegal ngay deg ñu ne non yow bo ne jigen gi yow lan nga mu ne non nek guma dara bu ma amé jeuker lay nek dara taw muy lan man julli la nga nan bo ma nekke jeuker bu ma amé jeuker lay nek dara way ndaysan ñak gëm yalla gi nga xamne mo nekk nit ñi ak ñak xam diine gëm yalla kenn du ci laaj ndigal bu julli joté da ngay tok bañ ne la jogal julli nga doga julli ha Allah dedet amna dombu na 3 ans la am bu dege na do na papa julli jonna gis nga julli kenn du ci xaar kenn bu dege Allah julli jotna am yolam ne ko mu continuer fo wala jaamu yalla kenn du ci xaar ndigal koor kenn du ci xaar ndigal da ngeen di worte waxu ñu len ko keur gi ma fi jite bala nit def dara dafa wara baye bama jog luy jog jaamu yalla kenn du ci xaar kenn Fir'aun mom lol la wax mu ne len a amantum bi de ngeen koy gem di deugal limu indi diko wote qablan azana lakum te joxuma len digal ah gis nga demb mu ngi non tag ni tay mi ngi len di xass non la president France bi ñu wacce won num tuddu Sarkozy mom la mo waxon ben jigen bu tuddu lan Jams moy ki don rappeuse bien mune ko yow yaay sunu ambassadeur quoi yow ku bax nga parce que yow yaangi ligéeyal jigéenu France bobu ndaw ci day rap ci aduna bi mbolo mi koy top ken xamu num toll ndaw ci xeyr ak hijab mune ko ya gëna bonne France yow demb mune ko ya gëna bax tay mune ko ya fi gëna bonne ben way dafa ñew ci Elhadji Omar tag kenn bala ngone muñu wat khas ko Elhadji Omar dadi waru dal ne zammun wa madhun min wahid ila wahid la gharib zammun wa madh tag ak khaste ci kenn joge ci kenn mo tagate kenn mo khastate yow mi tagate ya khastate ki nga tag mom nga khas lan mo ci deug president bi neena ndaw si ya fi gëna bax tay mu ne ko ya fi gëna bon ñaar yoy ban moy deug ndaw si dafa baxone mom bi mu gisee ne ndaw si dafa bax limu japon ne lol moy bax moy nekk estadi di way daf yaramu nen gor ñu wër la ngay tepp dafa japon ne loloy lu bax mu yaakar ne lol day indil France ndam ndax ndaw si fu muy dem dañ nan ben jams française nangam moy teug tay soirée ba ndaw si muro mu xamne ndaw si bayina tiaxan yoyu ken dot ko gis ci télé bi ken dot ko gis ci radio ken dotul jaay cassettam mu ne ko ya fi gëna bon tan ndaw si kan lu ko tublo moy xaritam julit bu doon nafi la di julli mu ñew fekk ndaw si di nafi la mo ko yow li ngay def ni moy lan di xass diko xass ndaw si nako ñewal rek ñewal nga and ak man rek ben rak ñewal kay nga and ak man ben rak mu ñew ñutul ko ay yire mu kabar ndaw si ruko mu ruko ndaw si sigi mu sigi ndaw si sujur rek yalla dugal iman bi ci xol bi pa mu ne dama sujur rek melni dañ ma tejj aduna dugal lumière sama xol ma yek lo xamne sama aduna bi musuma ko am mu ne ma sigi rek ma tok di joy mané ndaw si li ni ma def dotul dañ sama bop ndax tay yek na lo xamne musuma ko am ci aduna mune ay nit dañ ma daan wër ay million yi nit dañ ma daan wër may yuuxu nek ci soirée waye lolou yep neexuma won awma won ban neex daal mune amna alal mais aw suma daan dox ci mbeddi dañ may joxoñ nit ñi ñew dima ki may signé ay keuy nit ñi di photo ak man waye awma ban neex mais tay bima sujjoté yek na luma musul yek sama aduna xol ñun bisu nek ñuy sujjot te duñu yek dara lan la yonent bi wax ci sujjot wasjud waqtarib bo bëgge jégué yalla rek sujjotal bo bëgge jégué yalla sujjotal so sujjoto jégué nga yalla allahu akbar motax yonent bi ne amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fa aksiru fihi du'a su ngeen rukowe magal len yalla su ngeen sujote ñaan len ndax jege ngeen yalla bu doomu adama sujote iblis de yuhu dan ne cey doomu adama amna lo xamne man awma ko won lan la doomu adama am moy sujotal ne yalla man dañ ma waxon sujotal ma bañ modax olof yi dañuy wax ne lamu saf kako match moko xam buñu tamone di sujot di génné lepp suñu xol yi ñu def ci yalla kessé kon wallahi buñu seggé duñu bëgg siggi buñu seggé duñu bëgg siggi kon dañañ segg sujot jang suñu azkar yépp yi nga xamné sunna wat rotol nako ndax ci lañuy jégué yalla ci sujot lañuy jégué yalla ci sujot la yalla di nango suñu ñaan ci sujot ñun lañuy wax ak yalla ba bëggé wax ak yalla da ngay sujot so bëggé yalla wax ak yow da ngay jang alquran so bëggé yalla wax ak yow da ngay jang alquran so bëggé wax ak yalla sujotal mbokk yi njabar kat yi fir'aun ne len a amantum bihi da ngeen koy gëm qabla an azana lakum bala malen di jox ndigal gis nga yamu ci commencé na len di len accuser sank lan la waxon ci nitu aduna yi so ñewé di wax ak ñom bañu ñak pexé nga daanel len ba nit ñi bëgg la top rek nga gis ñu commencé di le tumal yow sax terroriste nga da nga denc ay armes sa kër yow nangam nga yow il paraît que da ngay xass état bi il paraît da ngay terroriser nit mi ci nit ñi di indi ay droit xawma lan ordre public xawma lan seen wax yoyu trouble à ordre public xawma c'est di commencer di la indil ay ken xamut yoy lañ lay commencer di la tumal fekk dara amu ci dañu xamne rek daanu nañu yalla rek moy deug legui lolou lañ commencer def njabar kat yi mune len inna haza li tay am moy lan dajalo ci stade bi ngeen concours ak Musa ak Harun ñu gagné len ndeke la makarun makartumuhu fil madina yeen ko fexé ci dëkk bi est ce deug la kan mo woy njabar kat yi koy njabar kat yi kan mo yoni soldari ne len indi len ma njabar kat yi kan mo len dajalé kërëm kan mo len don financer kan mo len wax ne bu ngeen gagné ma def len ay ministre kan mo len yobu ci stade ba ñu dajé wa legui nu muy waxé ne yeen yi nako def té mom mo def li lepp ay mune inna hadha li la makarun ay pexé la ye ba paré mune makartumuhu yeen ko pexé est ce deug la il commencé dina len accuser ni nak la aduna bi yeb ni la aduna bi yeb borom xam xam yi li lañuy daj ñi bëgg islamiser aduna bi ñi bëgg islam am ci aduna bi ñi bëgg nit ñi dund l'islam li lañuy dund di len tumal amna ño xamne dañuy yobbu ay armes seen kër sul ko fa wala ñobbu fa drop ñew rek daj buntu yu dugg gëreñ gëreñ rek genn ay mbuss mais gis ngeen indi ay télévision bi nak boko en direct fekk ñom bi ñi ñew ñoko indalé sama ben xarit dama jek rek mu woma téléphone munema ñewal dama la soxla ma ñew munema dañ may fexel dama bëgg nak yeen buñ ma fexelé ngeen xamné du dëkk mën nañ indi drogue sama kër mën nañ wax né dañ ma fekk ak jigéen mën nañ mu lim yu bëré yu mu wax né ñu ngi koy fexel mune lu ngeen ci dëgg du dëgg mu xey suba di dem ñu boole ko ak ben way mu ngi ci otom dé di fa dañ na waji nako ray heureusement ci case bi fi bor parcel mu jekki rek waji daw alir ne ko ral ba otom bi yaqku mom nak dara daluko mu dal di genn rek woma telephone mu ne gis nga luma waxon mu ne sama auto ben auto mbeuk na ko ci case bi ba mu yaqku te xamna ne waji daf ma bëggon ray parce que fofu case bi auto waru fi mbeuk auto ba mu yaqku mais waji alir bi mu ñew moy ray ma la bëggon chaque jour lool moy aduna Sénégal biti Sénégal fep tay rek gis na ci internet bi 25 borom xam xam yu ñu tej Arabie Saoudite 25 ñu xamni seeni photo lañ def ñom ñem ñu ngi ci kasso bi avant koor ba légui ñu ngi ci kasso yi sa yo nekk ci dëkk bi bëgg nit ñi jaamu Yalla nit ñi nañu am liberté nit ñi nañu top Yalla nit ñi nañu gëm seen l'islam parce que nit ñi duñu bëgg lool dañuy jéema indi ay jafé jafé indi ay problème ak di tuumal ak nangam ak légui mom bo bëggé wax rek ben baat lañ lay wax rek am nañ droit ray la wala japp la moy terrorisme té nak is yoyu du légui la commencé dé is fondamentaliste islamiste hein jihadiste terroriste gis nga is ak yag bu ñëk ba islamiste lañ doon wax 5 ans islamiste ba tiag ñu né fondamentaliste 5 ans mu passé ñu né jihadiste légui lu ñuy wax terroriste té terroriste bo xamné ñom ñokay créer ñoy tal fenn conflit financer wax seen borom xam mom khutba len ci jihad xalé yi nga xamné ñoru ñu dégg len wuy ji ñu né gis ngeen ñi ngi ni ay terroriste gis nga est xam ngeen lolu est xam ngeen xalé yi sax pour ñu dem jihad ay imam dañ ci khutba ti ku dé ci jihad allahu akbar takbir gaay yu genn ñaan pass outil dem fekk ñom ñoleen yobbu té ñaleen wax dem leen kenn du dem ñi ngi seen kër yi tok ak seeni doom yow nak nga dégg lolu langar nga dem bo démé ñu ray la nga perte benen bi moy buñuy jihad ñan lañuy jihadal islam buy jihad kan lay jihadal yéfet tay ji ñi jihad ci aduna bi kan lañuy ray siri ñaari kan yi rayenta ñan lañ yemen ñi rayenta ñan la yow kay bo jihad demal israël dama waxon xalé di ngeen jihad ñu na man israël la ngi ni waye ngay jihad dem libi ñan ñofa nek ay julit da ngay jihad dem siri ñan ngay re ay julit nga tire pew allahu akbar koku ne pew allahu akbar ñene ya ñaan ngeen jihad il faut ñu delo suñu xel ñu bañ ñoo nax ñu baña nek ay sal gouf ñax bobu nga xamne su ngalaw lu ñewé mu ne ni teud fi su ngalaw lu ñewé côté bi mu teud côté bi kenn xamul fu mbok mom ngelaw li rek mo koy contrôler fu ngelaw li ñew rek fofu la far julit du mel nonu julit day ñor kenn dula utiliser kenn dula nax dila ray ci lo xamantene dara du ci diine mbok yi chaque jour da lañ gis ñi nga xamne nguru aduna mo leen yittel da nga deg ñuy tuumal nit ñu bax ñi nga xamne diine lañ bëgg samp Firawna ngi ni xolal ñi mom mo len indi lepp mo len defal lepp mo len yob ba ci estade bi taxaw nak est ce buñu gagné won dina len wax ni buñu gagné won Musa dina len wax ni dina len wax inna hadha la makarun makartumuhu fil madina li tax mo xolen bat bi ne li yeen yenako pexé ci dekk bi lan mo tax li tukhriju minha ahlaha da ngeen ko def pour ngeen genné wa dekk bi ci bir dekk bi moy lan ngeen folli ni nun legi yeen ngeen ñoo falu motax bour yi ak president yi sen siège yi sen palais yi jaral na len lu ne gis ngeen barki demb bi xalé yëngalé université da neena di wacc ana ñoo ñu ne won nañ wacc nañ wala wacc nañ directeur kudd wacc na wala wacc wacc na université garçon berce wacc nañ len ba demb lañ nommé directeur bu bass bi chaque jour non la chaque jour ñom sen intérêt lañ xol duñu xol yow de yow bu yow sen yon nek ci nekkal sen xarit sonnal ci parti bi defal lu nek waye bis bo defé ben erreur bu ndaw bu len wara yakal ñu ne la badal ay dafa am yo xamni sax nak ndaysan nité mo wara may nit suñ la joxé dara mënoko nga bayyi nga démissioné gis nga tuba bi ñom bu dara amé dañuy démissioné gis nga li xew fi ci Senegal fan yi bu fekkone Europe la ministre ba day démissioné ñetti ministre pay démissioné l'intérieur éducation nationale ak kan hein ñeppay ak finance ñeppay démissioné ndax musiba bi ñom ñoko indi ba nit dé yéne ngi fatlikou ministre chinois biñu dénkon xawma lan mu échec bi mi def conférence de presse pour démissionner dafa indi bouteille de pétrole da def conférence presse bare ne bayina da di soti pétrole bi tal bopam parce que dañ ko jox liguey mu yakh ko mu ray bopam wala ñooñu niñu mel ñun da nga fi nek di yak téméré at gaay di wax kenn du yow ci moon yow dara parce que amuñu ngor amuñu jom amuñu diiné lol moy wax ci kon nañ comprendre bu baax li am tay ci aduna bi chaque jour bu nit ku baax di wax ñu ne ko rap ci kasso imam wala borom xam xam wala serigne wala ba paré dañuy yor ay pexé yu dangereux yo xamné gis nga tay Casamance su fekkone ben imam mo fa nek di xex ay julit nek ci ginaaw nan lañuy tuddé ñooñu terroriste mais ñi fa nek di xex lan lañuy tuddé rebelle gis nga pourtant catholique yi leen jité dé ki leen jité won num tuddu abbe jamakun abbe mo leen jité won musul leen dégg ñu né terroriste la wallahi alazim bu doon imam lañu téyé ko ñu japp ko bu doon imam la duñ ko may mu passeport diplomate muy lambar lambar ci dëkk bi ñu def ko fay kërëm mu tok paratratu kenn laalu ko parce que église bi mo nekk ci ginnaw ñaata at ba muy xey dé kenn musuko japp c'est parce que église bi mo nekk ci ginnaw wallahi alazim bu doon ben imam la wala ben khalife général mo nekk fofu di xex un ñu koy tuddé buñ ko jappé ané imam Ali Badar la luñ ko tuddé est-ce gis nañ ko mu yor arme est-ce gis nañ ko mu xex est-ce gis nañ ko mu reey nit dañ ka tuumal rek xol tuumal ké nak labbe bi nak mom ñaata at la tal Casamance hein 32 ans wala 30 ans xex mu fofu déna bayyi fa xex bi ba tay ji demb agressé nañ fa ay nit ba demb xom barki demb té mom moko tal déna kenn musuko japp né ko terroriste nga c'est tax ci adina bi kuy xexal l'islam muñ la jappé luñ lay tuddé kuy xexal lenen muñ la jappé rebel même bo né catholique kenn do wax terroriste nga parce que diina ngay xex dé mais duñ la terroriste dañ nan rebel ci adina bi tay bo nekké julit no tuddu ahmad nga ray nit ñu né terroriste bo tuddé Jean ah say bandi lañ lay kenn dul barki demb amna ben crime bu am Belgique ben way bu ray ñaari police ak kenn ñett ni la ray ba paré xam nga France Inter ño gëna bon ci aduna bi France Inter bëgg jël affaire bi jox takal ko l'islam nan waji bi mi ray dana Allahu Akbar mais ben chrétien mën na ñëw fé taxaw ni Allahu Akbar def limi def est ce ko ne Allahu Akbar rek jël nga té waji num tuddu turu catholique la man fatana turu mi barki dem waxna len ko fi turu catholique la yor ba paré waji lan la def dañ ko libérer dem ci goudi ci fajar mu ñëw ray police yi barki dem la goudi la genn ci kasso dañ ko mayon ben liberté bu ndaw pour préparer ko xol nuñ koy libérer mu genn ray ñetti nit ñu bu ko takal l'islam lan l'islam def fofu tay ji xolal aduna bi ku ray nit rek Amérique France Angleterre Europe ben way day genn jël auto ray ay nit rek ñu ne na la tuddu Omar ñu ne c'est radicalisé en Syrie c'est peut-être de tour commencer takal ko ni jihadiste mais fu ñëm lolé xam nga pour lan la pour diaboliser l'islam pour wax nit ñi ne l'islam baxul l'islam day ray ay nit l'islam dafa yaq aduna lol motax xam nañ ne tay Europe ñoo ngi tuup nit ñaangi tuup wallahi alazim wer koor gi rek li tuup Europe Angleterre Allemagne man dama am ay xarit yo xamne dañ may wo dañuy tuuba surtout sen intellectuel yi dañuy tuuba lol nak mo len metti su ko defé dañuy diaboliser l'islam pour wax nit ñi ne yeen li ngeen di dugg dara baxu ci Allahu akbar wallahi alazim buñ xamone l'islam ñuy dund l'islam kon dañu dund aljana ci kaw suuf mbokk yi ñun ñepp buñ dundon l'islam kon yéfer yi dinañ dugg ci l'islam te kenn du len war ben way dafa ñew ci kër julit wala julit be ko séti mu indil ko boisson indil ko ndox indil ko lek mu ne ko man sangara la bëgg mu ne ko ñun suñu diiné def ño téré sangara mu ne ko nga aramal sangara di lek raisin té raisin lañuy défaré sangara mu ne ko da nga bëgg ma tontu la mu ne waaw waaw tontul kay yeen man seen diiné bi daf ma jaaxal diiné bo xamné day aramal sangara ngay lek raisin mu ne ko anassa jawar mais mo ngi ci biir mu ne wal mok anassa dombu jigen mu ne mo ngi ne wal malel ñom ñaar ñew mu ne ki mu joxoñ dom ji mu ne ko ki fan la joge mu ne ko ki moko jur mu ne ko avant mu ne waaw mu ne ñu daganal ci yow ki aramal ci yow ki non la raisin bi dagané sangar bi aram wa ajina ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah gis nga l'islam su fekkon ne comprendre nañ ko du taxaw mais ñun noko dundul tay ji senegal gi bu ndundon l'islam kon gouvernement yi duñ len falé waye bal ñun ñofal gouvernement bi ñoko wotel ne ko daganalal jalo daganalal sacc daganalal goor jigen daganalal carte ñun ñi ñoko fal bu fekkone election jonne ñun ñom ñu tedd suñu bir keur lank su ne wote wulen ñi ne ñun wolu wuñu ki ndax musuñu ko gis jak musuñu ko gis juma musuñu gis jabar muru musuñu ko gis musuñu ko gis musuñu ko gis musuñu ko gis ñu tok ba gis ku mel nonu ku ñu bëgg ñu jog dem kon jammam ay ndaysan ñun ñi la ndax lan sakup ciep gorosa sugar 2000 kay len ngeen wote bo day jox la 2000 wala 3000 wala ñu wax la benn mbub nga dem nga jaay sa aduna jaay sa alakhirah nga yaq ko ci benn mbub wala benn saaku ciep wala benn 2000 al muhim liñ bëgg jàngalé moy ñu xamné nit ñu baax ñi yag nañ leena tuumal ci lo xamné dara mu ci té ñi leen di tuumal duñ leen tuumal ci dara ludul da ngeena bëgg génné wa dëkk bi ci liñu nekk fal lañuy wax ta yeen da ngayena bëgg génné fi mag ñi liñ doon dund quoi yeen kañ ngeen fi ñew yeen da ngayena bess ngeen ñew fi fekk li fi sëriñ ci defoon mag ñi defoon ngeen bëgg ko fi dindi lool lañuy wax est ce ñun dañoo ñew ne nañ mag ñi liñ fi defoon na fi joge ñun lool lañ wax da ngayen dégg ñu ne mag ñi liñ fi defoon baaxul ñun waxuñu lool de ñun dañu ne yalla li la wax ak yonent bi léegi nag yeenay seet ñi dañoo ñëw ne yàlla nee na jigéen dafa war a muuru kon suñu sëriñ si dañoo nangu jigéen warta muuru ngeen xool kan ma wax dëgg ñun dañoo ñëw ne jigi góor ak jigéen waruñu joxante loxo ngeen xool ñun dañoo ñëw ne góor jullit benn ñeenti jabar lay am ku am njaganjaay jabar nag ngeen xool ñun dañoo ñëw ne yàlla nee na ngeen julli ku ne bu leen julli ngeen xool ñun dañoo ñëw yenne yàlla ne na ngeen woor ku ne waruñoo woor ngeen xool léegi nag yow bu ne yàlla ne na ngeen julli nga dékkee ne ne déedéet kii defee bëgg a jëlee li mag ñii ndi kon mag ñi dañu ne bu leen julli yàlla ne na ngeen woor ñu ne déedéet mag ñi nee na bu leen woor kon mag ñi dañu ne bu leen woor yàlla ne na jigéen dafa war a muuru ñu ne non boo muuroo da ngay nekk ibaadu nañ la bàyyi nii rek ah kon mag ñi ñoo wax jigéen ñi nañ mel nii du ngeen ma tontu au contraire mag ñi ñoom waxuñu loolu Cheikh Ahmad Bamba sax dafa ne jigéen bu muuruwul du jullit lan tana li diinan la wax hatta tassari jismuka bi taxammulin ya Zainabu Allahu akbar yow Zainab ko doon bind lettre maa ngi lay yëgal ne doo mun a nekk jullit lu dul dangaa muuru tey xoolal soo taxawee léegi ci biir dëkk bi wax loolu ñu ne moom dimbaliñ da ngay gis conférence bo xamné oustaz ba ngay warate wala serigne ba ngay warate jigeen ñi dañoo xéssal géré phase xapati xootal oustaz ba ngay warate kat xolal gay ñepp ngay way way affaire bi neex na way di joxe xaaliss légui nak koku xéssal xapati mesu xootal day déglu conférence ya conférence be ngay neex day daal di ñibi dara du ko fam ragal yalla c'est kon ci mom lañ tambalé ne ko ni nga mel dafa aram kon dewen duñ conférence dewen duñ conférence naka la nit di dewe ci conférence bu ñubbi xamone yow conférence yow lañ doon waxal ku dul julli bu dewe ci conférence su fa joggé dafa ra julli kuy xéssal bu dewe ci conférence bu ñubbé dafa wara lak tibi yep tout ku mésu bu dewe ci conférence dafa wara firi mési tép chassé da ko wara firi waye da ngay gis ndaysane fala grand théâtre dañ koy sol ba mu nekkaj lan ay ño xamne ndaysane luñuy concours fuddeun ay lam ay na ngeen def aja ni na len dew na fuddeun bi ak lam yi na ngeen def yeen ci jamm mais conférence bo xamne aussi da ngay def conférence ñu ne la ñaata lañ lay fay ben fam def mo barke demb su wala len waron defal conférence xamna dañ ne yeen def ngeen danger de wala dama xeyte ñu wax ne ma bayiko jëru jëf bayi dañ ko de wa kérok mu ne ma yu bëgg nga defal ñu waxtaan mané ko wa ñaat lañ lay fay mané ko fay man musuma def conférence bama dundé ba légui ñu may fay fay yalla rek tax mu ne ha mané ko wa mu ne xaarama laaj gaay mu waat may wa mu woma ne ma waaw legui d'accord nañ dina la wo jox la tem bi mu woma jox ma ben tem mu togaat 3 jours changer tem bi bobu la commencé won ñaaw ndort mu changer wat ko ne ko waaw xamna dañu ñu ne ngeen dof do lañ leen di wax tay ma xey 7 heures mu woma téléphone ñu am problème bayi nañ ko dégg man waaw jere jere jere Allah baxna ba mu ben problème Yalla baxna sax gis nga Yalla lu muy def dugalumako won ci calendrier bi yeen yor calendrier samedi suba bok ci won gis nga Yalla lu mu def bok ci wallahi alazim dugul won ci calendrier bi yiñ joxe won yep nga am alhamdullilah mais luñ bëgg wax rek moy deug mbokk yi dafa am lu bari luy xew dañu jangul alquran rek gis nga bu fekkone ni jakka ji di fessé ni ci wéru koor gi ñuy tafsir bes bu nek non la jakka yi di fessé ñuy tafsir bu koor jeex ak bu koor amé ak bu koor amut kon dinañ xam fu ñuy tek sun tank mais sénégal wéru koor ba wéru koor lañuy tafsir qur'an d'accord ngeen wal d'accord len té tafsir bi ko dégg dé ya ayyuhal ladhina amanu mon yimbe medina innal ladhina kafaru mon yimbe makka ان الذين امنوا بعدنا ابو بكر عمر ان الذين كفروا بعدنا فرعون نون دا لاني ديف ندسان دي رغال يا ايها الذين امنوا ني نين وا مدينه ان الذين كفروا وا مكه ان الذين امنوا كملني ابو بكر عمر ان الذين كفروا ابو جهل و فرعون لغي نون وا سنغال ادو القران yakay yobni lañuy tafsir legi ñun wa senegal ñun bokkuñ tafsir bi man maangi tok ñu naan innal ladhina kafaru kufir wa yefiri quraish innal ladhina amanu abubakar umar legi man lan lay sentir du man lañuy waxal te alquran universal la kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas yalla lol la wax minaz zulumat wama arsalnaka illa kafatan للذين امنوا وما ارسلنا الى كافه للذين امنوا للناس يال نينا يو محمد ما لا يوني سي نياب ني ويخ ني ني نيول ني ني زون ني ني خونك ني ني نيب سي بوك غور جي جيجين ني ماغ ني نداو ني نيب موم القران واي دا غاي دوجي سي جاك خالاي سي غيناو اسكو ايلا اسكو ايلا na xalé dem ci ginaaw ay aja ci amna ci pa yo xamné da melne buñu gisé xalé ci karam rek ñom ay yamb da len di tuuj duñ ko wax sax wax bu rafet da ngay ñew sax ci xalé bi nga ni ko ma sha Allah assalamu alaykum mayel sa papa bi do xalé bi sentir mais gis nga xalé bi boko ne Ousseymine neena sax Ousseymine neena xalé boko fekke ci sappé mu taxaw nga ni ko muna yaq nga istidadam nimu ñewé won ci jakki ak nimu préparé won neena yaq nga ko wañi nga xalé bi neena jaamu yalla am yaq nga ko buy julli sax day julli mais day am gatché té xalé kenn war ko dakk ci jakk bép liggéey boy liggéey da nga bëgg sa dom remplacer la hãn ngeen défé né Macky Sall tay buñ ko néwon lo gëna bëgg da lan sama bi joggé Amadou tok Abdoulaye Wade bimu fi nekké lu mbëggoon qu'est-ce que Égypte loolu Ousni Moubarak bëggoon chaque jour Afrique loolu so togué ba mu néla ngay ni sa dom tok ngay san ngeen tok rek gis ngeen Kabila han gis ngeen chaque jour da ngay tok ba doyal nga ni sa dom ñëwal légui yow nga nekk ci jakk ji ngay julli té bëggo sa dom nekk ci kanam loolu ban diina la sa dom ñëw ñu nak ya tiagal do su ka be ya tiagal té koku naan xalé yi na dem ci ginnaw mënul dara buy nodd lu muy wax asadu asadu la la la la asadu la rasuluna dara lañ mënul di jaxase rek japp xalé di len sanni ci ginnaw les ñu set bu xalé yi mënul sax amon nañ imam bu doon wax ma fi ëpp doom waye man sama doom du ñew jakk wala sun imam doon wax de ma fi ëpp ay doom te man sama doom du ñew jakka lool nit dina ko ndamo lañ yalla won deug fir'aun ne gaay yen li da ngeen ko pexé pexé la bo xamné da ngeen ko def pour génné wa dëkk bi ci dëkk bi Allahu akbar gaay fa sawfa ta'lamuna di ngeen xam Allahu akbar xam nga président bu wax ak yow wala bour bu wax ak yow rek mat baramam ne la di nga xam yow loy sentir lan nga yeg yow yow mi borom doole xol ba ci ag ne la yow dina la coûter cher yow yow mag yow la yow sa chef rek fi ngay liggéey xol la rek xulli la beut nga xey ci rek mu xol la xol montre bi xol ne la yow heure bi ngay xey di nga xam yow Allahu akbar loy sentir ba ci ak bob waye ngay xam na ne ndaysan bu téléphone bi soné rek paré na Firawna lol la def munelen fa sawfa ta'lamuna di ngeen xam di ngeen xam ne ma ak yeen la gay nako lo ñuy def munela uqatti an aydiyakum dina dag seeni loxo lam bi lamul qasam la yeen jang arab nun gi nunu tawhid dafa wat giñna ci maggay la uqatti an dina dag aydiyakum seen loxo yi wa arjulakum ak seen tank min khilafin dama koy opposer damay dag tank droite ak loxo gauche fi lay dag neena tepit dag tenk bi fi tepit Allahu akbar wa ñi lan lañu def bam leen di def li dañu lek xaalisu rew mi dañu détourner ay fonds dañ leen sant liggey defuñu ko dañu gëm yalla tel xaaruñu ko lol dong lañ def dañu gëm yalla kesse mune len dina len torturer motax kasse aduna bi yeb ñu gëm yalla ño fa nek ñu len di torturer kër yi sax ñi gëm yalla fa nek ñu len di torturer kër yi ci upp bo demé jakk sax duñ la xaar ay bo ñu la non añ ba bari han bo di gëm lu yi moy lan bo jaxawul dépasse da ngay tok amna ben goor ci parcel kërëm moko mom di julli ji fajar wa keur gi ne goor gi daf ñuy déranger xam nga nuñ def waye bu guddu ñu neub ciabi ji goor gi yow fajar def limi def sangu nafila ba pare dina dem ñew buntu keur gi dem fim doon set ciabi ji gisul ciabi ji lacc kum lacc pa bi daal di tepp mir daal di daanu tank bi dam non la febaré ba dé ak tank bu dam bo tanaka lolo ko ray ndax mag la dafa tepp poj bi dam wala ndax dem jakk fajar ñu tej jakka ji ne du fi dem jakk hein non la amé jigen ñi ñuy torturer ci bir kër yi jigen ñoo xam dañu bëgg jaamu yalla seen jëkëri naan la non bon en tout cas man gooma yoyu quoi bo ci duggé lo gis dal yaw la benn jigen waxon benn jigen ndaysan buma don jangal ba muuru jëkërem dafa nekkon Europe jëkër ñi ñew rek gis ko muy nafi la guddii mu ne yow ko ban problème nga am mu ne jabar ji ban problème ñu ñu ko ban problème la mu ne ko dama gis ngay julli rek mais da nga am problème xana kon ko am problème moy julli non sino ko am ben problème mu ne ko non non non sa julli dafa bari fa nga arrêté ko arrête ça oh mais ça non da ñu ne ko mais ban problème la mu ne ko non da ngay arrêté li sa julli dafa bari ndaysan ndaw si bayyi julli gi bayyi mouray bi bayyi mouray gi bayyi julli gi lolou ñaata la ci Sénégal ay jigen yo xam dañ leen di fassé ndax mouray dañ leen di fassé ndax julli gis na jigen jo xamne ci teus la ñew teus nan jëkkeur la bëgg ndax dama tabax jakk sama jëkkeur fassé ma waxon na mu bu ko tabax ma tabax ko mu fassé ma utal leen ma jëkkeur ku nek di wote nek alo Sénégal mom ak ñoo mëna triché ñop di wote kay bis bobu kéro kay gaay dañoo wote ba ki bi satiré ah dama am xaliss ma tabax jakka sama jëkkeur fassé ma Allahu akbar Sénégal fuñu jëm ah lañu sétat suñu bop dé waye nak li nak mbirum fir'auna la moy su ngeen defé lu bax di ngeen xam ñun ak yeen la xol suñu jakk ji rek problème bi ñu am chaque jour ñoo ngi tribunal guddé bu ci ak ñoo ngi yegg di wacc waji bëgg tabax fi bëgg ñu créer ay problème dem rek benn mbokk mu ngi ñëw fi tafsir garé auto benn way daggal ko saga nday ndax tafsir bi mo leen metti bo fi garé sa auto bi dina tepi way ñu ko lu ma def benn way nak ay ki ci imamu jakkale way mu ne motax may way ak tagalat gis nga sa fi hein may ko gen ni ñu may deg wa lolu ci la la bok te pourtant am na ñu ñew di setan estade di garé sen auto kenn di len sagaré ah wala ñaar ni ñew fi di garé sen auto di estade yi kenn mo lay sagaré dañ la la nonu or yaral jubal ko bu mu ko jub position pour kenen bu ñewé ay boy ñew ndaysan di jaamu yalla ngay gis ñuy lay indi problème di bundu xatal nit ñi yalla mo leen ñorul yalla dafa am ño xamne yalla da leen di déranger dafa am ño xamne l'islam samp ci aduna bi da leen déranger parce que bugu ñu islam taxaw parce que xamne ne sen tiaxan kon duñ ko mën def ki bëgg naan sangara du bëgg jubo ki aramal sangara ki wor ba ngone di ndogo yamba ah kok est ce que dina bëgg ñu ne yamba aram na ki nga xamne dafa baña wor est ce que dina bëgg ñi wor di dagan di wax ya ayyul lazina amanu kutiba alaykumus siyam te woru ñi dul ki dul julle est ce que dina bëgg ñi wax aqimis sala ki morul est ce que dina bëgg ñu naan ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin dada du ko bëgg duñ ko bëgg bo xel ngi ne ba pare fuñuy laqatu ci ñaar lañuy laqatu budé sëriñ ci soy wax diiné ñom ñi nga xamné bëgguñu diiné taxaw dañ nan ñi dañoo bëgga dindi li fi mag ñi indi woon budé gouvernement bi ñu ne ñi ay terroriste lañ ñaar yi rek fa nek soy wax diiné sëriñ ci nga xamné bëgguñu diiné taxaw ñom dañu bëgg rek di nap talibé di leen nax talibé nek ay altopé ba yawmal qiyamati duñ xam dara ci diiné tous duñ ko xam moy indi len rek indi len rek ñi joxe indi len ñew len ci tool yi kesse so waxe ñu ne ñi dañ fay bëgg dindi li mag yi indi woon ñeneen ñi ba waxe ñu ne ñi dañu bëgg jël nguur gi ñaar ñoy rek ño fi nek nak Sénégal ñaar ñoy ño fi nek ñun nak ñun ño wara yew xam ñun suñu intérêt ci lan la nek xamne ku de yak sa bamé gis nga ku fi top nit ba mu bayilo la jaamu yalla wala mu top lo la aduna bi ay dila financer dila nga baña top yalla ba nga dé bis bo duggé bammel di nga rëcc gaay dañ la yobbu bammel li bi waxon na len demb ñett moy gungé ku dé ñi ki ñëk taxaw moy sa alal ci bu ndëkër gi la yëm say mbokk ño la yobbu bir bammel gas bamu xoot ñu bax ñi lay duggal sax sen tank ben tank lañuy duggal ni lañuy duggal ben bi genn ben bi fele duggal ñaar warul le dembaat gennel ben tank bi gennelen sen ben tank gay aj ben tank bi fele duggal ben tank gis nga wala duggal rek nenañ charax genn taxaw fe waji buñ koy duggal benen tank bi genn na Allahu akbar kan ngeen gis mo gis ñukoy sul nga gis ko yuxu alu ay damay dugg dama koy jafale kan pourtant tay suma don dem Italy bu mané juma ji kumay gungé légui ciowli bari ré ba mané wa dang rek dang suma don dem légui Allemagne mané gaay mo suma to suñu tafsiré ba paré dañ ma yonné ben avion quoi dañuy dem Allemagne dama bëgg fi ñuma gungé pour ñu ndogu dina am ñuma top wala suma le won trump def ma yonne ben boeing neena inshallah ñu ndogu ci bobu dina am ñuma gungé wala kenn du tagu ji de tagu do ñu am kenn du dem tago da ngay gis waji nanu grawul eh bo rewe nga ni sama yaay bo rewe nga ni soxra ci dem na yeeng gaay am istidad ñepp paré pour and ak yow yaangi dem Italy dañ and ak yow yaangi dem France and ak yow yaangi dem Amerique dañ and ak yow ndaysan yaangi dugg ci bammel bi ñepp ay taxaw fe ki la gëna bëgg ki sa xarit moy tekki kalam ci bopam tak ko ci ndigam jël pel gasso ci bamu xoot mo lay duggal ci bir ndaysan te moy mo la gënon bëgg muy gëna son buñuy gaspar bi buñ lay duggal moy gëna son duggal di sul di sokos te mo la gënon bëgg bi ngay dund ndaysan waye buñ ko newon kay tok fi ak mom touti nga wételiko mune non baye ma dem rek lamine ngay bimu de ngeen bande bi Abdul Aziz Dabakh biñ koy sul mune anay mbokam ñu ne ñoo ngi ni mune ana doom mune maangi ni mune ndax di nga dugg mune dedet ndey ak bay duñ dugg sa jabar du dugg mune man may serignam maangi ni man tamit ma bañ dugguma maangi di dem diko baye ak boromam ñeppay dem baye lak sa borom sa jabar du nango ñew taw keur gi di ñew chat bi di ñew alal ji di ñew serign bi di ñew legi nak senegal dañuy jema nak bu lay duggal ñu ne serign bi ne ni dere firdaus waaw firdaus waaw dañ koy jox diw mu jox ko diw mu jox ko diw mu jox ko yonent bi mu jox ko yalla mu duggal ko aljara waaw d'accord nañ sul len ngege gaay di yuux yoy gëm ngeen ko wala ñu lay sul nga gis señ bi ne cëpp ci biir wang mu cëpp di bind anamu bismillah ya joxal leen mako diw ya affaire yoy amul duggal fof kuñ fa duggal joxu ñu la kenn xam nga kuñ la jox fof yalla lañ la jox joxuñu la kenn yow ay jaxan la ndaysan fatimatu zahra xam ngeen fatima ha xam ngeen fatima zahra bim genné aduna ñu défar ko ba denc ko ba gaspar bi ben sahaba ne cëpp ci bir bamel bi ne bamel al qabr ki ñu la indil daggit la ci yonent bi yalla wax lo bammel bi bammel bi ne bammel ñun bammel xamuñu ken bammel ni ana al qabr may bammel ana baytu diq may keur gu xat ana baytu dut may keuru sax ku daan dox ci sama kaw di bondé di nga dugg ci man di joy yonent bi neena al qabru rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nar bammel jardin la ci jardin aljanna yi wala khur ci khuru safara yi bammel yeb non la bammel bo gis jardin la ci jardin aljanna wala khur khuru safara su nekul aljanna rek safara mo fa nek ñaari bammel yi rek am amul benen yerente bi neena sallallahu alayhi wa sallam al qabru awwalu manazil al akhirah bammel moy premier keur ci keuru al-akhirah su bammel nexé ginnaw bammel day nex su bammel naqare ginnaw bammel day naqari al-qabru sunduqul amal bammel moy keur gi ñi denc jëfi sa yéré sa alal sa foko denc ci armoire fi sey jëf mu ngi lay xaar ci bammel léna gaay bëggu ñoo nax ci bammel yi ay gis nit dé ñu yenu ko yobbu ko feulé ngin gi neew tok di xaar waji bam ñew ak garambu bu mak daram ñew rek dugg ci bammel bi di bind yenn say sax mu jël ben keuyit ñu né lolu moy laissa passer laissa passer sang na neew de man sama ma sang neew passal ba pare ba laxas ko yew di tak ñaari nit ñew ne assalamu alaykum imam pare nga mané wa ñu ne may ñu tuti mané lan la ñu ne no may ñu mané mais lan la ñu ne wa may ñu rek ah ma bañ cioli beuri ma da taxaw nege fi ci dënd bi lañ duggal ben téré mek fa ke taxaw ñi di jang ki di jang te dig na ma yurnu ñuy jang ma taxaw rek bari ba pare ma ñew neni ma gis téré bi fi mané li nak ñu né non man len égali len ko sama lox duko laalat dé ñu am man len sama lox duko laalat égali len ko man xawma li ndeké téré bi moy laissa passer lañ ko defal fi ah xawma lan la dé man da laissa passer la wax fi lañ ko duggal légui nak ñu né bu démé al akhirah bu duggé bammel malaakai bu ñëwé day ñëw ana sa carte d'identité melne ko wacc aéroport melne ko wacc aéroport da nga joxe passeport ci taw yalla lolu amul al akhirah laissez passer amu fa carte d'identité amu fa passeport amu fa xam nga al akhirah lan mo fa am buñ la duggalé ba sul ba nit ñi ñibi innal mayit iza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu atahu malakain nit ñi duggal nañ la ci bammel ba sul bu ñuy ñibi rek ñaari malaaka yow drex yex te ñom seen melokan kenn mënu ko melal ndax yonent bi moko doon wax ci ñangaay suñ ñe fekk la fi nga teud ñu tambalé di la laaj laaj bu ñeek buñ lay ñeek laaj moy jëm lañ lay won nela maza kunta taqulu ala hadha al-abd muhammada ñu ne lo doon wax ci muhammad muhammad jarna xam de muhammad jarna xam mom lañ lay ñëk laaj duñ la laaj sa bab duñ la laaj sa yaay duñ la laaj sa mam duñ la laaj ban dekk nga dekk lan nga xamone ci muhammad kañ nga tambale ak muhammad mi nga juddoo imam ñew di tudd allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah moorbati nopi li xam allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu xolal bi nga nekké lire bi nga juddoo nga commencé dégg turu muhammad julli jot di noddu ñu wax turu kan ñuy liqam ñu wax turu kan ngay taaya nga wax turu kan nga dugg bammel ñu ne la muhammad xamoo muhammad yenent bi neena amal mu'min bu fekke waji ko gëmon yalla la amal mu'min فيقول كنت أشهد أنه عبد الله ورسوله وأنه جاءنا بالحق من عند الله ماغي سيدني محمد موم jaamu yalla la yonenti yalla la won te lam ñu indi lon deug la mum ko jele ci yalla gis nga jaam bi waxe lol ci bir bammel bu ñu la laaje nga wax lol dañuy deg ben baat di xaa ci kaw asman nan sadaqa abdi sama jaam bi waxna deug lalal len ko lali aljanna ñi yaatal bammel bi lalal ko lali aljanna ñu ne ko nelawal nelawu seet say joxe lek ak nan mune li lañ ma joxone aduna ñu ne ko dede kullama ruziqu minha min samara qalu hadha allazi ruziqna wa utu bihi dafa nuror yalla mu ne ko du bende muna kay li mango bi lekon nako ci aduna ñu ne ko dede saway du mom mune ñu nako mango aduna bi ngo lekke ba bare 24 heures no def muna dama demon douce ñu nako fi nak amul douce lol moy difference bi lekku aljanna boko lekke su waré genn dang koy ñak mu daldi genn nek parfum bi gëna neex ci parfum aduna dang koy ñak mu genn wa da aljanna amul douce lekki boko lekke ba bare dang koy ñak mu daldi genn nek parfum xet bu muy genn parfum lay genné mo da lek aljana lek aduna du mende lek aduna nak boko leke ba bare bo leke ginaru aduna ba nga sour wala nga nek ndambe wala basse salte 24 heures boy tede bir bi ne la gour nga daldi job fofu ngay dug nak bugo kenan ak yow kula bako top da yow fo job meme ñaari minute ndaysan bu fekke nak waji munafiq lawon wala yefir lawon wala katchor lawon say say bu duggé bammel ba ñaari malaika yoy ñew diko laaj yalla waxna yonent bi waxna amal mu'min gis ngeen ku julit ki mom lu mu tont mune amal munafiq awil kafir wal iyaz billah buñ ko ne madha kunta taqulu ala hadha al abd muhammad lo doon wax ci muhammad mune a la adri la adri la adri woy woy xawmako woy xawmako malaka yi ne ko la talayta wala darayta xamu yalla bo xam ku xam yalla bum la xamal waji day yugo de woy woy xawmako ñu ne ko xamu la talayta wala darayt khamuta yalla bo xam yenen timi neena waji dañ ko dur bayina uznayhi digante ñaari nopp yi ben bolde bo xamne suñu tegon aduna bi yeb kenn mënu ko yëngal waduna bi bandon sax mënuñu ko yëngal te def oyef ci malaka yi ba melne ponkal mu agn ba pare jël donku ginar diko jur gotu non la oyef ci ñoom lol buñ ko doore nit fum jom ndeke ñu ñoo nek fi rek di ré ak di nos ndeke amna lu ñuy xaar fa yudrab la yonenti wax bi mitraq min hadid bayna uznayhi fayasihu sayhatan yasma'uhu man yalihi illa al-ins wal jinn yonenti na waji buñ ko doore dina xaccu xaccu bo xamne ñeppay deg yu xuy bam dess nit ak jinne lepp koy deg asman day deg mu yuux suuf deg ko geej deg garab deg ko picci sax dañuy deg waji di yuux waye nit ak ginne ñoko dul deg ndax seen bakkar yu bari la motax ñu door waji xamul muhammad neke ku xamul muhammad dinañ la door bir bamel legi ñun ñu réré muhammad ñun xamu ñu sunna soone muhammad li la don ñu no ni ma la ñew tamit nak soone muhammad ni la don solo ñu nek mbeli ñu soone muhammad li la don wax ñu nit walumin fuñ jëm wallahi alazim ku xamul muhammad bo duggé bammel di nga reccu ñi xamul muhammad sax ci suratul ahzab yalla wax na lu ñuy wax ya laytani ya waylata kuntu laytani attakhadhtu ma'ar rasul sabila ya waylata laytani lam ak fulanan khalila ko xamul muhammad di nga mat sa ñaari loxo gis nga ñi xamul muhammad yowmal qiyam nit bu amé problème ci aduna ñaata baram lay mat ben yowmal khiyam sa ñaari loxo ngay mat yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi lumuy tek du jamu ñaari loxo ngay mat yowmal qiyam ndax problème lan ngay reccu nan woy man aka neexon ma jaar ci yoonu yonent bi alquran lu fa nek atiu allah alquran lu fa nek ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu alquran lu fa nek wa man yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda nuwallihi kep ko xamne da nga deud yonent bi ginnaw ba deug lere ci yow nga xamne sa jaamu yalla ak sa lepp yonent bi nga wara roy da ngay gis ko xamne tay buy julli allahu akbar wacce la koy boko ne li nangu na ni lay julli ha parce que magni ni lañ doon julle magni ku len yoni fan ngeen gis yalla mu ne ma yoni magni kan la yalla yoni muhammad nan la doon julle ha yow tax ngay def ni nga da muhammad moko don def man mo ñu nan way ba ku la ko wax téré yaangi dañ ko ci bind haditham yaangi ni joge wu fi sunna ma ngi ni dama nga laaj na la deug ñor julit deug da koy ñor man dama ñew tay bëgg xam yonent bi li ni ngenté naka la ko don defé parce que dama am dom dama wara ngenté dama bëgg rek ngeen wax ma yonent bi num ko don defé nga laaj ko fukki nit yu mandu yu ragal yalla nga xol nga am dejj nga def nonu jaamu yalla bu jot so xamul nga laccé naka la ko yonent bi don defé nga defé ko non parce que soko deful non yalla du ko nangou bép jaamu yalla boy def soko defé niko yonent bi defé wul non yalla du ko nangou mo wax len gumu leer jaamu yalla bu la neex nak waxal bu la neex bo tok fi di xalat waxal soko defé niko yonent bi defé wul non yalla du ko jël yonent bi moko wax man amila amalan laysa alayhi amruna man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu hadith yaangi ne weng bari bay beug de leer kon nagn len gor gor sunu dine yawmal qiyam ken duñu laaj ken kudul yonentibi wallahi alazim ken du laaj sunu pap kuy sa yaay kuy sa pap ban xet nga bokkon tuklor nga won wala sereer nga wala jola nga hein ken du la ko laaj liñ lay laaj moy lo doon wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam allahu akbar legui nak yow xamoo yonent bi yow lo xam moy messi ak ronaldo balla gay nga xam ak modlo yusundur nga xam ak baba man xamoo yalla xamoo yonent ronaldo nga xam christian ronaldo wala messi nga xam messi ñata bi la duggal ci aduna nga ni duggal dede dama djub ki la bëggon wax entraîneur bi ñu dul entraîneur liverpool zidane ñata coupe la jël zidane jël na li jël na 3 coupe suñu lañ alcorane ñata ay la nga nak jang ma alcorane nek te nga xam zidane ñata la palmarèsam yëp xam nga suñu lañ yonent bi nak lan moy palmarèsam nga xam palmarès Zidane xamo palmarès Muhammad day nak sunu bop rek ñi ñu nekk yaaka ji kan la ci Zidane xam nekk ci law ku Messi xam fi ci bir yaaka ji julli jot nga bayyi jël julli yalla bi ndax Messi te Messi xamula du am salaire ba may la bo febaré du la sét amu sa numéro téléphone yow ngay wérénté ci Messi di ci xex di ci jamanté di ci dem police di ci yéga ka wacc ndax Messi xamula xamul sa mam xamul yaay kan xamul fo dekk xamul am nga xamul dundu nga xamul dé nga Messi sénégalais ni ñu sétané foot match yi man dama jaaxal suma rombé télé yi wala ma dugg ci kër yi gis nit ñi di ngay gis ko xamné da am sax yeen say tension ndax la ndax bit buñu buñ duggal ku xam ko rek du rer non boy tay man mënuma rer quoi vraiment tay mënuma rer lutax dañ ñoo gagner quoi kuñ gagner kan la kan nga xam ci ñaari équipe bi kan mo ci sa mbokk kan mo ci bokk ak sa mam ay gaay yi du ñew li lan la xara sa bu do équipe nationale sénégal sax nga ne ma ñu suma suma dëkk moy football mais yow ño xamné seen dëkk la nekk suñu amé ñom la yow do ci tous nga gëm ko gëm gëm ba ñom ya leen ko gëna gëm yow mi ñi football sax ya leen gëna son amna sénégalais yo xamné ñom ño gëna sonu messi ñom bu messi di football ñom ñoy santéré ñoy mbëk ñoy door ñoy défense so dende ak ñom sax dañ lañ la wéx espace bu sori nga leen di may fele nga kaw wala ñu lay ray li la la ah li du jam mel ñu ñu xërem il faut ñu yew mbokk yi nek ay julit dañuy nax rek dañ leen jaamu sun borom yowmal qiyam yaal duñu laaj messi de duñu laaj ronaldo duñu laaj no entraîneur bi tuddu zidane duñu ko laaj de mohammed lañ ñi laaj mbokk julit yi firaun neena gaay yi li ben pexé la bo xamné yene ko pexé ci biir dëkk bi pour génné wa dëkk bi waye dana dag seeni loxo dag seeni tank jallawlé ko duma ci yem de la usallibannakum dina len daj ajma'ina yen ñep Allahu akbar da len daj jël len xam nga num len def commencé jël machine yi di dag sen loxo yi dag sen tank yi yemu ci mu yobul len ba ci garabu tandarma yi daj len christifier len ñu lang nonu ndaysan picci di len lek bañ de ñum bañ jeex tak non la len firawna def waye xol len bamou len waxe dina len def li ñom lan lañ ko tontu gis ngeen tekk gum len tekk pour ngeen xamne bim koy def def ko def def bo xamne pour ñi lañu dé buñ dundat dafa waat ne dina dag seeni loxo dag seeni tank jallawule ko dag me droite ak tank gauche nit buñ dagge loxo ndey joram ak tank chamoñam koku lamuy def amatu ñëri yamu ci mune len la usallibannakum dana len daj ajma'ina yen ñep ci benen ay def len ne fi jizi'in nakhla dana len yew ba duggal len ci bir garabu tandarma yi ndax tak bu deugal fi la utiliser moy ci bir na len yew yew go xamne suma len takke ba bay len ci bir garab yi lañ len di fek ay deglul lu ko gaay wax qalu ñu ne ko inna ila rabbina munqalibun ñun ci suñu borom lañuy delu rek li ngay def ni yaram yi nga koy def rek do fa fek ru ñun dem nañ bu yag inna ila rabbina lamunqalibun gis nga bo ñuy dag boy dag loxoy wala ngay dag tanki wala nga ñi yew ci poto yi wala nga jël si di ñu rendi yaram bi dong ngay yak waye ngëm yalla gi mom mëno ci tous suñu ngëm mëno ko téé inna ila rabbina lamunqalibun ñun ci suñu borom la ni del te sax yow wama tanqimu minna bañe woñu illa ludul an amanna bi ayati rabbina bañe woñu rek lu ñun gëm nañu yalla lool rek nga ñu bañe motax bari na fi kulay bañ wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid li alol alquran la yalla neena gaay yi bañe wuñ leen ludul yalla lañ gëm gis nga firawna tamit lan la bañewon jabarkat yi pourtant ay xaritam lañ won de legui legui ci hotel bi lañ don ci palais bi lañ don agné garde ko re len garder ci fas yi lañ yek ñu escorter len palais lañ fanan fa lañ ndeké fa lañ agné ba mbir mi naaj ñi doga ñew ci stade bi waaw naka naka la len mëna bañé ba len di def ni di dag sen tank ak di len yew ci garabu tandarma yi lan lañu def wama tanqimu minna bañe woñu illa ludul an amanna bi ayati rabbina ñun dañu gëm rek suñu kemtani borom dañu gëm suñu borom rek lool nga ñu bañe lool dafa yag nak ci kaw suuf bañ nit ndax yalla lima doon wax dem suñu mbokk bi papam gañu ñu ñew bëgg def dejj bi dejju bida mu ne dejju bida bi kenn duko fi def gaay yi dem kaw dem suuf dem kaw dem suuf mu ne muk lool kenn duko fi def lolu kenn duko fi def ben pané bayi len ki dof la yalla rek la gëm deug ki dof la bayi len ko yalla rek la gëm mu len wax bam deug dafa dof wa le kon ku gëm yalla yow dof nga kon ku gëmul yalla mom lan nga lolu moy sénégal le bo gëmé yalla kessa dof nga su la gaay mënul duggal ci tiaxan yi da ngay deg ñu ne bayi len ko ki yéré bo wagen xamné da belendé julit non la wara mel julit dafa wara am dignité julit dafa wara mat islamam ak ay deggej gis nga ay tiaxan kèn waru ko def ci kër kèn waru ko def ci sa yef sa dundu kèn waru ci tiaxan da ngay gis ko xamné dafa am mariage dem def ko ci lu ko neex am ngenté indi ay musiqueam def lu la neex yow nga am sa xew nga ni man damay bëgg waxtaan la bëgg dama bëgg ngeen ni ma waxtaan e waxtaan na sama ben oustad dina nga ñu na la lool de kenn du ko fi defé fi kër gi te yow bi nga amé teuf waji dana pat patara di la sétane nga indi say musique indi say ndënd indi say jigen ñu yendo teug yendo fecc ba ngon jot waja mom dem na ñibi bañ tuddé légui wajo ji ci bopam mom am ngenté am xewam wala mo am ciétam gañi nak am fit né dañuy dem indi ji seeni musique né dañ ko fi def nak ah ñak fulla wessu wul lool nga moy yalla sa yef moy yalla sama yef abadan indi fo ngeen am fulla ci seen diiné gis nga diiné kuko bëgg dund da nga am fulla ay bo na wékay di bañ ñu né la da nga nan non c'est que bëgguma am nga rek damay bañ kuma méré c'est que suñ la méré wul ci li méré la ci lé wallahi kula méré wul ci dëgg dina la méré ci fenn kula bëggul ci dëgg dula bëgg mukk ci fenn suñu oustaz dañ ko doon wax ne bay bayil amin bi way bu imam ne wala dalil ngeen nan amin bay bay li ngay def bu ko fi wax yow ya ta xalé di wax fi amin ñu yobbu ko préfecture préfet wo ko mag ñi ñu tok mag ñi ñu préfet mu ne yeen la mo la bolé ci ñu ki dal dafa and ak xalé yi suñu yenn doom yu dof yi diñu xex mu ne lan lañ def imam mu ne suma waxe wala dalin rek ñom ñep dañuy yux ci jakk ji ne amin ndé sa préfet mu ne oustaz wa yow gor gui lo joté ngi mu ne dara amin biñuy wax ban heure nga yoré préfet préfet mu ne wit mu ne gejjon na préfet ah dess na tuti rek mu ne buñ julli won légui légui bo jité bo né wala dalin mané amin man amin bi teunkuma ko ca jakka ja rek di fuma dem dama koy wax ndax yonent be mako wax lo prefet mu ne wa muno ko bayyi mu yonent ne manako def ngani nako bayyi yonent mu ne nako def yow ngani man ma bayyi ko prefet lu la tege fi ku la tek fi mu ne president mu ne solo xé dara ding ko def dang nga wal do ko def mu ne ah dama koy def kay mu ne legi man yonent bi wax mo ngani duma ko def ah mu ne wa bayyi jog len ngeen ñibi dina waxtaan ak mom paye dem muné ko paye dañu fiir rek mag ñi dañu fiir rek dañu fiir rek dañu fiir bo démé rek nga négocier dé nga négocier dañu fiir rek yalla né nañu muuru yalla né nañ def nangam ak nangam gaay naan la légui yow nga baña muuru ndax da nga bëgg ñu né la jigen bu avancé nga jigen bu nangam nga wala yalla muné yoonent bi né muné baye len sikim yi gaay ñu né la yow sikim ni ay leen ni lay papa lu ni ay wotali ali da ibad ibadul rek nga dal di ragal gaay da dem out sa sikip wat sa lañ set jël sa jasi gor yep bam set nga tek fele yonent bi ne bayi len sikimi yonent bi moko wax bayi len sikimi ben way xolal ndaysan dafa alku ba nga xamne suma gise dafa wax ben la don maniko george bus Allah ya wala suma ne ben la gane maniko george bus te xolal mom suma ko ne george bus day contane may ki alku na fuma gis nak meme bu yore auto dina daw ba ci sama kanam garé ne ma ben la den fuma meuna meme bu yore moto mom ngay buma gis rek fuma meuna gis la wax fuma meuna nek dana tourner meme bu don andor ay nit dana len mayle ma ñew daw ba ñew ba ne ma ben leneen ba faré bo ko ne george bus mu rétan do ko daw la ilaha illallah muhammadur rasulullah ay reer baaxul le reer baaxul mbokk yi reer baaxul yalla ñu yalla musal ci reer gis nga nit bu reere du depp lu dul mu dugg bammel su dugg bammel terminé safara lay gindé ko yalla ñu ci yalla musal gis nga nit ñi kenn mënu la bëgg fekk yaangi top yaalla kenn du la bëgg mo ngi ni firawna ngi ni bëggoon ñi def leen ay xaritam lozé len jox len ñu lek jox len ñu naan ba paré dig len ay poste wayé ñi biñ ko fi bayé farak yalla lu mu wax dana len ray waxna len ko sank Sarkozy dafa gis xalé bu jigen bi nako ya gëna bax France xalé bu jigen bi xey mur mu nako ya fi gëna bon lan la xalé bu jigen bi def ba bon gëm yalla wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz baña wuñ len rek lul yalla miñ gëm lol kessé lañu bañé lol kessé so gëmé yalla rek gaay bañ la wallahi al-azim so gëmé yalla am ay non billahi wallahi al-qur'an la tim ci jakala nek dama wor so gëmé yalla rek am ay non ndax dañuy ñëw ci yow bëgg def lenen chaaxaan nga ni lan kenn ko fi def ñu bañ la ah mom day dañ fa dem ngenteli de comme deju lire mom de neena kenn du fi musique kenn du fi li kenn du feulele mom dal saway ñun de affaire bi sax dañu muju jaxal gis nga ay bo leen ne ma sha Allah woy leen jaxal kat yi woy leen borom bongo yi gor jigen yoy wala gor ñu ñak fayda yoy nek ci biir jigen yi am nañu xamne naru ñu naka la gor nekk ci ay jigen di fecc jigen ñi di la tacc amna ben way bo xamne gor jigen bu mag la neena ma sama yaay motax ma nek gor jigen té li may wax daf koy dégg dé parce que dé dégglu sama waxtani sa yu dégglo woma li may wax nak yeen dina ko dégg mom mo né sama yaay mo tax ma nek gor jigen mané ko lutax muné ma sama yaay dama dan and ak mom ci ngénté yi buy tok bu fé jigen ñi dima tacc fé may fécc muné bama mag nek gor jigen té ku siiw la ci sénégal ha jigen bu mag la yaayam moko ci duggal nakala ay goor leung leungaral nek ci ay jigen di fecc nakala ay goor ñu xamne fo leen fekk ñu ci biir jigen ni goor ñu xol animateur yek non subhan senegal yaquna langage yo xamne bëgg ci yar xalé yi wadal tubey fi da nga gis xalé yi jigen yo xamne dañoo wattu ba sa tente seen bop yi jaaro yi ñi tak comme roue auto genn seen yaram yi ci télé bi xawma lolou sax naka ngay fekke julit tok diko setan naka ngay woré yow ba ngon ngay setan jigen jo xamné xam nga né ki bu dé bu tubul safara la jëm nga tok diko setan lolou nuko nuñ ko mëna nango nan lañ mëna nango ñooñu diko setan suñu doomi diko roy dan lañ mëna ñun man dal dama yenn dal dafa doy waat naka nga mëna setané ay yéfit nga tok di contane ñuy moy yalla nga tok di ci contane naka té yow nga nek julit yow nga wara samp islam ci kër gi yow nga wara jité diiné ji ci kër gi yow nga wara nek royu kay ci kër gi yow yaay jité lu bon lool gañ ku bëgg dund diiné fa nga am liberté sa bir kër gi nga am liberté fek dof dof lu wo bañ nekki dof la sa diiné do dem donc kay sa diiné da ngay nangul rek bu ñëw ñu ne lan lañuy def ñun kay nañ ko xaar bam ñew lan lañuy def nga ñew ne nangam ak nangam lañuy def waye nga ñew fekk la ñuy def te do ñëmé wax lolu musiba la fa nga am ay technique yo sampé diiné fexé ba kër gi kenn du fi moy yalla fa nga yewu sa diiné dañu am ben xalé bu jigen buy sey suñu kër ñoko yaroon danaka sama dom la parce que école bala jangé am entra 6e CEP dem CM ñu mayé ko muy sey zuru mariage bi ñu géré ko ba mu jeex tak tak tak dara lu bon amul wara sey nak fouta xawma risatol benen jour ndeke maire yi préparé nañ ay bol ak ay way né dañuy teug guddik am ku ñew néma pantere ay bo la fa nek de mané ko abo ñu né waaw mané ban heure lañuy commencé ñom kay nenañ buñ ko sangé ba muy ki rek dañuy def soirée ci kër gi bis bobu ci kër gi la julé timis lal ci yaade yi ka lañu julé timis xalé yëp ñew ñëpp ñew mag ñew ñu jul ñu julé ba paré rek mo wa ben xalé nako dama ci salle bi ngay ni kamil bi ñu ni kamil bi rek ma jox xalé yi ne leen ku nek 30 fois tasare tere xale bi dañu jang keur ga ñepp tok di jang rek mère yi tok way gemmeent xale di jang rek yef yi taxa pare di jang ba minuit kamil bi xala du jeex ah boy bu paré rek mané ko ni bañu sonu ñu daal di ñaan talatu ñu bool yi parce que sonu nañ seet bi dem xalal allahu akbar gina sunu borom wallahi alazim sama sœur bu yobbu seet bi mo mo téléphone mu né ma wallahi dañu yex fi ñu né dañuy musique courant coupé dañu wacc seet bi ñu né dañuy musique courant coupé té xam nga lu graw jëkkeer bi moma matériel ñu wara musique dé ñi dem génné ji ko né dañuy musique courant coupé ñu fanan nonu ba ber seet courant ñewul fajar courant ñew té gën ñi son na ñepp ngi nalaw ñu baye ba ngone ba heure ñu né dañuy musique courant coupé ba nit ñi teud courant ñew ngone jom ñu né dañuy musique courant coupé 3 jours 3 jours ñomako netale ñu néma 3 jours kamil bi top xalé bi dañ néma kamil bi moko top gis nga lan mo xam nga ni sax buy sey ken warul wacc kamil way dama bëggon téré bi da bobu rek musiba biñ bëggon def la bëggon téré wolé nga nek fu di xex ak ñom diko jaré dedet té sax bi xalé di jang kamil jigen bu netale def bop neen man la gari ma ngi dundu yo sénégalais mom sénégalais ñëmëwul yalla dé dañ leena nax rek ci ay jaxan waye kenn ñëmëwul yalla ko fi né rek no ma ngi jéggul jigen bu né teul ak bop neen rek man la nga daw kay muru ji ñëwaat nak né ni nak ñëw tok nak melni adja bu joggé umra nak ya dembali wama tanqimu minna bañawulen ñu illa ludul an amanna bi ayati rabbina dañu gëm suñu aya borom rek ngeen bañ ñu lamma jaatna ba mu nu dikkele allah gis nga mo tax su la yalla dikkele deggam gëmal so gisé deggu yalla bul fi tok di xaar naan waaw mais c'est que xam nga rek man instant yi dedet njabar kat yaangi ni balen deug bi yit deuk dikele xaruñu firawna dañ ko xaar nan non nañ baye ba delu palé quoi comme momo ñu wowon ñu waxtaan ak mom dadé deug bi da ñoo ñu jël firawna neen dina len ray ñu nako ray ñu ñun duñu gis suñu deug borom di xex yoxi ray ñu Allahu akbar mu la len di ray ñu dug aljana ñun nak légui ñu bëgg gis deug yalla gi nan wayé aya mag ñi waye tarikha bi waye keur gi waye deug kenn du ci xaar nit deug kenn bi ci taggu nit julli bu jotté da ngay taggu sama fa ne ko assalamu alaykum dama bëgg julli ben suñu ben papa ndaysan day julli ji vendredi ben society gañu no yalla nako yalla yërëm goor gi mamadou cham ndaysan am daan and ak mom julli fajar bu yag na de ay ane 70 71 72 73 and ak mom julli fajar jakkay genn ñu ñaar kessa cundung bu ñewé mu tok ci pied bi mu ne ma dom ma taxaw mu ne ma kay togal ni ma tok mu ne dom ana borom kër gi mu ne ko papa atuñu mu ne waaw mu ne ko papa ko gañu na mu ne ana borom kër gi mu ne ko papa nga ari won mu ne waaw man ko gañu na papa mu ne ana borom kër gi mu ne ko dur sañan mu ne ko papa xana da nga fatte mu ne dede damay laaj rek mu ne ko gañu na mu ne ana ki mu ne ko bakari job gañu na mu ne ana ki mu ne ko haruna cham gañu na mu ne ma ci teggu teggu na ci man tam ma ci teggu waaw ñom teggu nañ ci ñun tam no ci teggu mu nekk deug nak ak buñ ko nango ak buñ ko bañé ñun ño ci teggu teggu bobu nak dang koy wacc dang koy préparer bala nga ci teggu dang koy préparer ñun ño ci teggu gor gogu mo duggu ci jakk di ju liggé timis bu julli ba paré di nafila rek bilal bi tejj ko ci jakk ci dem bay ko ci bir gis nga de so gëwé yalla rek ñu bañ la billahi wallah ci bir jak mu paré rek kon yow do gaw tek tek dem yoonam fa wi nek ci bir ndaysan jak ji dina fi la di julli di jang azkar di jang alquran ba geejjo ba ji ñoo ubbi wa fi jagger ke malay tej legi ni la lay def law ba bi waxo dara bayiko bañ julli ba bare bañu genni dem kërëm pa bayiko bam du kërëm pa bi ñoo dugg salamu alaykum yow daali jaar ci santam ne ko diw yow la la def no waxuma luma la def rek yow lan la def lu waxuma rek luma la def suma la toñé mo la nga bal ma ala mune ko imam momoko sante imam mom mune imam mo la wax nga tejj ma ci jakk ji mune imam bu la waxon nga jël sa loxo bi nga do safara di nga ko def gëna sama kër kene sama kër nga de dama lay laaj rek ay wona la ëlëk ci kanamu yalla inshallah yow ala kalamé ci yalla tribunal ëlëk ma ak yow li ma tejj fi di nga wax kanamu yalla taxon nga tejj baxna wa rawone egg fofu bay nonu rek lan yalla won deug moor seugal ñu top wa ma tanqimu minna bañewulen ñu illa an amanna bi ayati rabbina ludul dañu gëm suñu aya borom lamma jaatna bamu ñu dikke gis nga legi gaay mu ngi leen prepare nak mu ngi leen di ray ñom xamnañ ni amatu ñu doole ray rek mo fi seus nangu nañu ndogal yalla sen kaw ño nga nan rabbana yo sunu borom afrigh alayna sotil sunu kaw sabran muñ yalla xamnañu ki def ñuy ray ndax mo ñop doole te kacior la ku ray jabaram xam nga dula bayyi firawna dafa ray jabaram da ko japp pandru ko ba jabar ji de ra jabar ji bu muy de ma ngay ñaan yalla nan ko rabbi li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa najjini mu japp jabar ji crucifier ko ci naaj bu tang bi pandre ko fofu jabar ji nek fa ci naaj bu tang bi mu ay fan ay semaine ay wer ba de bobo kong ndax dafa gem yalla koku bu jappe kenen num koy def ku japp banu israël yuzabbihu abna'ahum di ray lire bu juddou dañ lay indi lire bu juddou dañ lay indi garde dañ lay indi ba ci firawna ñu japp sa ñaari tank ni lan moy lang mu door jaas ci bobbi rek no la daan ray lire yi yu para ñu wax ndayam ne ko sulil di firawna non lay def ñaat at la ko def ken xamul ñaat at la firawna def lolu yep ngir lan ngir nenañ ko njabar kat yi nenañ ko amna ben xale buy juddou mo lay daanel waye yalla du nit yalla programme nit munu ko bare xale bi bimu juddo mom mi rayata lako yalla denk ne ko ya koy garder mu lek nga entrainer ko bu magge daniel la gis nga yalla de yalla bu don ñun la programme bi daf koy haj wala du ko haj lan yalla nit la nit mën na ci programme yalla dara kon njabar kat yi buñ né xalé bu juddo day daanel firawna né ray len xalé yi goori kon yalla dana nako bayyi yalla dafa bayyi yaayu musa eumb garde yi diko garde bamu am dom garde yi ñew mu jël domi duggal ci cin bi mu doon toggé cin bi di tak garde yi nako yow da nga am dom ana dom ci mu né ñom ñu xëccu gaari nako yaangi da nga am dom dret jaangi ni di ñu wax foko def mu ne len deena suli nako gardi fuye keur gi yepp rombu ciin bi mom bam koy duggal sax xamul won ci ciin la ko duggal ba gardi deme xelam ñewat mu songu ciin bi ubbi gis xale bi nek ci bir naan ni affaire yi sedd gui yalla ne ko jël ko nga duggal ko ci kees nga tek ko ci dex gi yobul mako ci firawna mi rayade yalla kay allahu akbar sun borom mbok yi kenn munuko ay programme kenn munuko teye lolou fofu deug yalla bu non keneen de nan jeelal ko dama nga neub ko ci ñax yi dama nga duggal ko feele dawal ya ak mom genn len montagne yi dem len yalla da ko ne defaral caisse mu defar caisse yalla mu ne ko lanal caisse gi bam bax tek clear bi nga tek ko ci dex gi yobul mako ci firawna may jabaru firawna nek ci dex gi di sangu rek seen caisse gi mu ne garde yi le de caisse la garde yi dal di naw so dal di gis xale bi ñu ne ko xale bu goor la yalla def ci firawna mu ne wa alqaitu ilayka mahabbatan minni kuko xol rek beug ko lol la ko yalla sangé aya bobu kuko jabaru firawna da ko xol rek dal ne qurrata a'yunin li fleur de mon cœur dal koy tek ci deun bi firawna ñew rek mu ne ko ah xale bu goor de ah mu ne ko dañuy lay goor ñi mu ne ko amuñu dom ki moy nek suñu dom firawna ne amul ben problème Allahu akbar gis nga yalla te xol mom mu ngi japp xale di ray fatte na ne ki xale bu goor la gay nan gëm yalla wa man yatawakkal ala allah wa ala allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin ku gëmul yalla da ngay perte ku poñetu aduna yi nax li ni ñuy deg ak diko gis ku mu yobbu sa aduna yaquna sa alakhirah yaquna ñom xam nañ dañ leen di ray waye ñu ngi tenir ci yalla ne rabbana afriq alayna sabran yalla yalla nga soti suñu kaw muñ yalla ñu tey ba ñu ne keng ba firawna bu ñuy ray duñu deltu ginaaw wa tawaffana yamuñ ci sax ñaan rek yalla yalla ñu may ñu muñ waye wa tawaffana muslimin bo ñuy ray yalla ñu nek ay julit gis ngeen wala bu ñuy de ñu nit yalla nek ay julit sa yo de nek ay julit musiba amna mbok yi borom xam xam yi dañuy wax ne bu ngeen jange alquran bu ay di jeex bayi len xel ay fu muy jeexé suñu ay tay bi fan la jeexé wa tawaffana bu ñuy de yalla fekk ñu nek ay julit lolu ñepp ci wara taxaw fi li ñepp ci wara taxaw boy de lan la ci lan ngay lan la lay fekk ndax daf lay fekk estat ndax daf lay fekk ci lamb ji ndax daf lay fekk ci soirée bi ndax daf lay fekk ci dansine bi ndax daf lay fekk ci podium bi motax wa tawaffana muslimin yalla bo ñuy re yalla nek ay julit julit fu wara de fu bax rek julit dina de ci bax julit dina de nek ci kaw podium bi li waji don wax demb am non nañ fi ben goor go xamne tamala daan yor ñukoy wax père bukhar daan yu rek ah ben visa rek daanu de amon nañ fi benen jigen ci soirée la de suma tudon turam rek ñep xam ko ay joueur ngi ni di ci ay stade plein compétition ci bir terrain ke ndeng de ay nit ngi ni di ci ay soirée ñu napaaje len ci stade dem sétani match ñu napaaje ay nit ngi ni di sétani ji lamb accident ci yoon bi de ay nit ngi ni dem ci ay soirée stade mabbu sen kaw ñu de ay nit dem nañ Val d'Or ñu napaaje len ñu de so demé lay wax yalla fo dé xam nga ñoo ñu wuté nak ñi demone makka dé gis nga yonent bi né ku dé makk buñ lay sul bu kenn mur sa bop ndax ëlëk yow man xiyam bo déké da ngay labbayk allahumma labbayk mo da bu la kenn mur sa armal lañu jël armal la daal lay sul buñuy dekk yowmal qiyam da ngay dekk nan labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak way ku de ci stade bi nak ku demon lamb de fa nak ku de fofu kon bo dekke yow loy wax te yub as kullu abdin ala ma mata ku nek fi nga de non ngay deke yonent moko wax wal mu'minu ala imanihi wal munafiqu ala nifaqihi yalla ñu yalla won deug mo wërsegal ñu top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh